लेकिन ये सब हमारी तरफ से एक रहमत है और एक मुय्यन वक्त तक जिंदगी का मजा उठाने का मौका है जो इन्हें दिया जा रहा है।